राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 अप्रैल 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। में कहा था कि भोगों का राग विचार से नहीं मिटेगा, तो किस तरह मिटेगा ये प्रकाश और डालिए इसमें। से भगवत संबंध में प्रेम हो जाए, भगवान में आकर्षण हो जाए, मिल जाए मानो इसको रस चाहिए। रस जो भोगों में रस मिलता है उससे ज्यादा रस मिलेगा टूट जाएगा। जैसे बचपन में कांच के टुकड़े, कागज के लाले पीले हरे टुकड़े अच्छे लगते थे, परंतु रुपयों में जब राग लगा तो वो अच्छे लगते ही यार। ऐसे ही ऊपर जो रस है संसार के रस के सिवाय, वो रस जब मिलेगा तो छूट जाएगा, अभ्यास नहीं छूटता, मन से नहीं छूटता, रस से स्वादी मिलेगा छूट जाएगा। आप सब सुनिए, रस कैसे मिलेगा भगवान का? इसमें दो बात है, संसार का रस छोड़ने से वो रस मिलेगा, रस मिले जो संसार का छूटेगा, दो बात है। मानो संसार का रस छूटेगा तो वो रस मिलेगा, रोज रस मिलेगा तो संसार में छूटेगा। तो पहले भगवान में लगो, स्वाध्याय है, सत्संग है, ऐसे करो तो लग जाएगा। साधारण आदमी भी देखता हूँ मैं तो सत्संग में रुचि होती है तो सत्संग अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना शुरू हुआ है, ये अच्छा लगते लगते भगवान में अच्छा लगने लग जाएगा, छूट जाएगा। पहले भगवान में लगाओ, ये बात है। भोग भोगते हैं, भोग के मानो हमारे पास सुख के संस्कार भी अंतःकरण में हैं और दुख के भी संस्कार हैं, लेकिन भोग के संस्कार हर वक्त हमको प्रभाव डालते हैं, दुख का प्रभाव नहीं डालता, तो क्या कारण है? कान भोग भोग देखा है, भगवान सुख मिला है, अनुभव किया हुआ है, इस वजह से धंधा होता है, देखता है। पारमार्थिक साधन किया नहीं, वो देखा नहीं, इस वजह से पता नहीं, परंतु पारमार्थिक रस इतना है। जैसे रुपयों का रस आ जाए तो कंकर पत्थर का रस छूट जाता है, ऐसे पारमार्थिक रस मिल जाएगा तो इधर छूट जाएगा। परंतु पहले पारमार्थिक रस मिलना चाहिए, तो पहले नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, उसमें मन लगाओ। पढ़ना हो रहे तो पढ़ो मन लगा करके, ठीक मन लगा कर पढ़ो तो पढ़ाई का ज्ञान होना, वो पढ़ना है असली मन लगाने के लिए। भक्ति के संस्कार हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, चरित्र पढ़ते पढ़ते जान देख गदगद हो और आंसू आने लगे आप उसको छोड़ दो और अपने मन में जो प्रार्थना करो, इससे भगवान का रस लगेगा, जो रसाने लगे तो छोटा शुरू हो जाएगा। ऐसे करके देखो एकदम ठीक है, ये उपाय करो लागू होगा। करो सत्संग करो, सत्संग में बारीक बातों को समझो, मन लगाओ। वह मन लगाओगे तो रस आएगा, वो रस आएगा तब संसार छूट जाएगा। अभ्यास नहीं छूटता, ये अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास दो अलग आबत हो जाएगी नारी, एक तो संसार का रस है वो है, एक संसार का रस है उसे त्याग करने के लिए प्रयत्न करना हो तो प्रयत्न का एक उद्योग होगा। उद्योग में दो आफत हो जाएगी, दोनों आफत हो जाएगी, छूटेगा नहीं। तो क्रिया से छूटता, क्रिया नहीं भाव पैदा हो, भाव वो भाव पैदा हो जाएगा तो छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक भाव पैदा नहीं हुआ तब तक आप लगाओ, भाव को समझो, सत्संग समझो, समझते समझते ठीक समझ में आ गया छूट जाएगा। जो भाव समझोगे त्यो ही कमाते हो जाएगा एकदम। आपने क्या भगवान हृदय में स्थित है तो हम सगुण भगवान का ध्यान कैसे करें? आपके राम जी और धनुधारी करो, मुरली वाले करो, शंकर वाले करो, त्रिशूल वाले करो, मर्जी से जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण शंकर जो प्यार लगे उसे ध्यान करो और पुकारो। देखो एक जो हृदय की पुकार है उसमें बहुत शक्ति है, कोई ग्रंथ नहीं है। दुख हो है, छूटता नहीं, क्या करो, मेरे से रस छूटता नहीं संसार का, इसका दुख हो जाए अरे तो रो कर ये रस में पुकारो, बहुत जल्दी काम आता है। प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज हो हरियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल राजे तुलसीदास वर्ष हो तब जब प्रेरक पर बन दे, सबका प्रेरक बन दे तो भगवान से कहो। इसमें एक बात विलक्षण है कि इसमें घाटा लगते ही नहीं, संसार का काम करो घाटा और मुनाफा दोनों होते हैं, परमार्थ में घाटा होता ही नहीं, लाभ ही होता है। प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक पक्की बात है। तो परमार्थ है रस आवेगा अबेगा ही, लग जाओ बाबा, लगते नहीं मन लगा करे। अब प्रार्थना बड़ी शक्ति है, आतुर होकर प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना दो। भक्त सच्चा गाय है, सच्चे हृदय से भक्त जो प्रार्थना, सच्चे हृदय से सच्चा जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वसल कान में वह पहुंच रही जाए। रोको ये प्रार्थना, हे नाथ मेरे छूटता नहीं, वो सारी बातें हमारे बहु गति जतन करी, मैं जतन कर हार गया, हम हरे हो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए, अतिशय प्रबल आ जाए तुलसीदास वर्ष हो तब ही जब प्रेरक पर बढ़ जाए, वे वजह हो जाएगा। तो वे वजह सबसे तेज है प्रार्थना, आरत होकर गए, दुखी होकर गए, कोई सारा नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कोई नहीं, अपने मन में आवाजी को सीखी हुई प्रार्थना, प्रार्थना बड़ी ध्यान दी हृदय से उत्पन्न होती प्रार्थना बहुत तेज होती है। जरूर होगा देख लो, भक्तों का सही थोड़ो तो पढ़ते जान लागे देख लो उसको रख दो और जो सूख जाए आंसू भी नहीं आए तो एक बीच पीछे से बढ़ो, वहां पढ़ते हुए हो गया तो वहां छोड़ दो, वहां नहीं है तो आगे बढ़ो, इस तरह से बढ़ो, ऐसे करो आप जरूर होगा फायदा, संदेह नहीं। रामबाण उपाय आज तू को पुकारो, हे नाथ

तो उसने जी हूँ हारियो बहुत जतन करी भोजन हारिया मैं तो प्रेरक गुरु बने प्रभु से प्रार्थना करो सब चीजों का प्रेरक प्रभु है सब में प्रेरक प्रभु प्रभु का जाए हो जाएगा भगवान के साथ संबंध बनो भगवान सदा साथ में रहा शरीर 84 लाख मिले कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो मन शरीर कैसे रहेगा शरीर साथ रहने का है नहीं बालक बना आपका नहीं रहा जवानी नहीं रही वृद्धावस्था नहीं रही रोगी अवस्था नहीं रही निरोग अवस्था नहीं रही धनी अवस्था नहीं रही निर्धन अवस्था नहीं रही ये नहीं रहना है इवन नहीं नहीं नहीं और प्रमाण है ये ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत का भाव नहीं होता ऐसे प्रभु लेते हो ना होता है हे नाथ हे मेरे नाथ भगवान को मेरे नाथ को मेरा भगवान को माँ मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो चेला बना दो साधु ब्राह्मण माना चेला है भगवान आप संबंध जोड़ लो भगवान से वो संबंध कल्याण करने वाला है आप मान लो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते इस पर मत करो जैसे भरत जी ने कहा जा नहीं राम कुटिल कर मोई मेरे कुटिल राम जी जा नहीं राम कुटिल कर मोई लोग कहे गुरु साहिब द्रोही तो सीताराम चलती मोरे अनुग्रह तोरे राम जी भी न सुने मन नहीं दी अपने कर दो आप अपना काम करो भगवान अपना काम करे आप अपने चेष्टा में करने में सन्मुख होने में आप अपनी तरफ कमियां रखो आप हो जैसे हो आप पापी हो तापी हो अधिकारी हो अनधिकारी हो कैसे हो आप भगवान के बंदे हो पतित पावन है पतित पावन भगवान सब सब है पतित से पतित भगवान है उत्तम से उत्तम के भगवान है भगवान की प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती जरूर बात है लग जाओ भगवान में भगवान अपना है शरीर अपना नहीं है ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कारण है सूक्ष्म होने वाला कार्य भगवान नहीं सूक्ष्म चिंतन भगवान नहीं कारण शरीर समाधि भी अपनी नहीं है समाधि भी अपनी नहीं है ये लोगों के लिए लोगों के लिए अपने लिए भगवान आप खुद के लिए भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुवासी पांच चीज है भगवान हमारे हैं एकांत बैठ कर रो करो प्रार्थना फायदा होगा जरूर होगा करके देखो जिन जिन लोगों ने भगवान का आश्रय लिया है उनमें फायदा हुआ है गोस्वामी जी महाराज की वाणी में शक्ति है पाठ में हमने देखा है सत्संग में जो लोग नहीं आते वाणी पाठ करते हैं वाणी को पाठ करते हैं गोस्वामी वाणी में शक्ति है वो शक्ति प्रकट हो जाएगी सबके लिए कोई हो किसी बहन का किसी आश्रम का हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो अब कोई हो समोह सर्व होते समोह सर्व होते न मैं द्वेषी थी न प्रिय ये भजन माँ भक्त्य मई देते समोह समाधि इसमें भगवान है या नहीं है, मुसलमान है हिंदू है, जो याद करेंगे उसके सबको अधिकार है, स्वतंत्र है सबके सब। धन प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, यश प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, निरोगता प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है, भगवान की प्राप्ति में भगवान के भजन में सब स्वतंत्र है। कोई प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि उसके लिए ही शरीर मिला है, शरीर दिया है उसके लिए ही, उसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र। सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, संबंध माना संबंध। भगवान राम जी बंधन पधारे तो ऋषि मुनियों ने प्रेम किया, उनको उद्धार हुआ, राक्षसों ने बैर किया उसे सुंदर हुआ, ना प्रेम ने बैर उनका नहीं हुआ, संबंध जो संबंध भगवान हमारे कहने वैसे किया। द्वेषा चैद्या देव देवता शिशुपाल आदि से बैर किया, भयात कंस भय से कंस भयभीत हुआ, फिर भय से शिशुपाल और वृष्टि वंश वाले अपने वंश से स्त्रियां अपने पति से कोई अपना संबंध जोड़ लिया करी थे। आप स्नान बैशाख में करो गंगा जी में, और माघ में करो, माघ का भी मातम है बैशाख का भी मातम है, परंतु माघ का स्नान है थोड़ा है और बैशाख का स्नान है। जो प्रेम करते हैं उन्हें बैशाख का स्नान है, द्वेष करते हैं भय करते हैं वो माघ का स्नान है कर रहा है, पर फायदा तो होगा माघ माता में ही बना है, वैशाख माता में है। भगवान ने किसी तरह से संबंध तस्मात केना पिपा ये मन कृष्टे निवेश, किसी उपाय से भगवान में लगा दो केना पिपा ये मन कृष्टे निवेश, फिर भगवान लगा दो बिल्कुल पार हो गए संदेह नहीं। मेरे तो गर्दन के पास दूसरा न कोई, मेरे भाई कहते ये बहुत बढ़िया मंत्र है, मेरे तो गर्दन के पास दूसरा न कोई, जाकर श्री मोर मुगट मेरे पति सोई, मेरे तो गर्दन के पास दूसरा न कोई, एक भगवान है, एक भगवान में लग जाओ। हे नाथ एक भक्त की बात सुनाई, स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान में लग गए, तो एक वाला पूरी में चोट दिया दाना आएगा शेर पर, तो एक दाना दिया तो कहा मैंने एक शेर वजन किया, इसलिए मैंने भी एक शेर किया वजन, एक शेर और शेर वजन मतलब शेर भर बदल किसी से लग जाओ, शेर भर बदल गया डर शेर किया, किन जानते नहीं एक माह पूरी हुई ये जाना दिया, तो शेर भर बदल गया तो शेर भर बदल आज शेर भर बदल भगवान ये भगत हो गए। ये विद्या जानना पढ़ाई करना भगवान अपना है, फायदा होगा ही हिंदी में एकदम पक्की बात है, सच्ची बात। भगवान का भजन करने वाला ऐसी असली सत्संग करने वाला रीता नहीं रहता, लाभ होता है अच्छी अच्छी पुस्तकों अध्ययन करने वाले जरूर फायदा होता है, एकदम भगवान में लग जाओ। एक ही भगवान है वासुदेव सर्वम गीता जी के सिद्धांत है, सर्व भगवान जिसको देखो सांप है बिच्छू है ऐसे भेड़ बकरी गाय भैंस